Ey dünyaya gelen insan, gidenleri görmez misin? Kahkahayla gülen insan, kara yere girmez misin? Kahkahayla gülen insan, kara yere girmez misin? İster beyol ister paşa, Adem gibi bin yıl yaşa, ecel gelir bir gün başa, kara yere girmez misin? Ecel gelir bir gün başa, kara yere girmez misin? Mamureler harap olur, nazik beden turab olur, bu dünya bir serap olur, kara yere girmez misin? Bu dünya bir serap olur, kara yere girmez misin? İster beyal ister paşa, Adem gibi bin yıl yaşa, ecel gelir bir gün başa, kara yere girmez misin? Ecel gelir bir gün başa, kara yere girmez misin? Sevk-ü safaya aldandın, nefsin hilesine kandın, dünya sana kalır sandın, kara yere girmez misin? Dünya sana kalır sandın, kara yere girmez misin? İster beyal ister paşa, Adem gibi bin yıl yaşa, ecel gelir bir gün başa, kara yere girmez misin? İster beyal ister paşa, Adem gibi bin yıl yaşa, ecel gelir bir gün başa, kara yere.